أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مقبلي نيونتي بردة المديح دي الكواكب المضرية في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم. نيونتي من دمبتي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وفي خمن الإمام البصيري رضي الله عنه من فرن وحني فمبلغ العلم دايو خم خم ما نم لين من خم جون تبي مدوي سك دون تدلول ما يلبس خ فيه جس جون تبي صلى الله عليه وسلم ما يرك أنه نك لين بير تين بير مام داي بشر نتلا تبي صلى الله عليه وسلم نتلا ببوبان خمن كون دويا لا دملاك نتلا waye nak particularité fum nek moy ni wa annahu li mbirte mbirde huwa mom day khairu khalqillahi mo gën ci li yalla bindi kullihim ñom ñep mbolam du yalla bind di nit di jinne di malaaka di ludul ñom ak yonenti na ci bir nit ñi nga xamni ñom ño gën ci li yalla bind ci nit ñi ñoo ñep yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo leen gën lool nak waxon nañ ni ay yi koy saxal yi koy wéral bari na amna ci xamé ñentu ci bopam sax sallallahu alayhi wasallam moko wax waaw melni binne ana sayyidu waladi adam wala fakhra man ma gën ci limam adama jur ta lolu du poukéré ci man waxuma ko pour reey reey waaw bu né limam adama jur alayhi salam sa xel day japp ni wa kon ana jinné puisque mom adama jur lé ana malaaka yi puisque duñ ay nit ban leen jur limi juñ rek moy ni li yalla bind yépp en fait nité ci gën bu jele la ci gën tan ci nit ni ki mo ci gën cela veut dire que ko ci gën mo gën dugul nit mo tax lool la tedde sallallahu alayhi wa sallam tay nak muy continuer muné wa kullu ayin ata ar-rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihim wa kullu ayin bepp kemtal moy mu'jiza dal bo xamni ata andina ko ar-rusulu yonentiya al-kiramu yonentiyu tedde alayhi musallam biha ci kemtal yoya fa innama tasalat mingi joko mom kemtan yoyu bihim ci yonenti min nurihi joge ci leeru yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam manam bepp mu'jiza bepp kemtan bo xamni yonenti andi nañ ko xamni kemtan moy lo xamni yonenti da fay ñew def ko te da fay nek d'habitude lo xamni nit mënu ko def normalement parce que eggul ci pouvoiru nit wala xam xam nit wala aptitude nit yonenti ñew def ko mais daf koy def avec l'intention de défier les autres comme quoi ni len si vous pouvez le faire faites-le et ce qui prouvera que man douma yonent et ñooñu buñ ko deful rek ça prouve automatiquement que ki yonent la yalla ko yoni donc li yonent man mom dong mo koy man mu'jiza lay dal di dol ay deug lu melni par exemple sayyidina Musa alayhi salam bako yalla ne sanni yett bi ci kanamu fir'auna bako sanni mu nek jaan nga jilat ko mu nekat yett lolu non fir'auna defeni lolu njibar la defeni mom mën nako am amna ñuko man mu wo njibar ka tam yi ñu mu ñu len sanni len seen yett bu ko defé Musa sanni yettam ñu def compétition gaay sanni seen yett ak seen boom fa alqaw hibalahum wa aysiyahum seen yett yu ndaw yak yoy ak seen wëñ mu nek ay jaanit yu ndaw sayyidina Musa alayhi salam sanni yettam yettam nek jaan lek jaanit dess yep mu jiraat ko mu nekat yep lolu domination wa am de len wan yeen li ngeen nek du dara njibar la magie la alako man li ma yor deug la bu joge ci yalla wa lolou moy mu'jiza ben la ci mu'jiza yi gëna siwe yi gëna mag yaay leg dinañ gëna ñëwaat tuti ci baatu mu'jiza ci début chapitre bi ci top inshallah muni mu'jiza yoy yëpp la bëpp mu'jiza bo xamni yëneent def nako lu bëgg yi nga xamni mom la sayyidina Isa daan def di dekkal ku de alayhi salam yaay ngi degg di fajj ku febar nga xamni def fekk nit mu febar febar bo xamni kenn mënuñu ko fajj mu wër mu raay ko rek mu wër wala fekk par exemple nit ko xamni dafa sin maxa yaay degg mu ñew rek raay ko mu gëm raa di gis yoyep ay xéetu mu'jiza la wu lu fekk ku dé mu ni ko jogal ci ndigal yalla mu jog xam loolu kemalat aw loolu yep ay mu'jiza la mu ni mu'jiza yoy yoranti yi man yep nak wa kullu ayin ayin moy kullu ayatun wa min ayati llahi wa kullu ayin bepp mu'jiza bo xamni atar rusulul kiramu biha yoranti yi tedd yi andi nañ ko fa innama tasalat min nurihi bihim ñom la tax ñu man ko ci leer yonent bi la joge manam budu yonent sallallahu alaihi wasallam ñom mu'jiza ye ñu am tamuy ay xewal ci ñom duñ ko mën lolu lay bëgg wax ayyusra rahmatullah muni fa innahu shamsu fadlin hum kawakibha yuzhirna anwaraha lin-nas fi adh-dhulami fa innahu mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam shamsu fadlin jantu ngenel hum te ñom yonenti alayhi wasallatu wassalam kawakibha ñom ñoy bidiw jantu yuzhirna dañuy feñal ñom bidiw yoyu anwaraha leeri jantu sallallahu alayhi wasallam lin-nas diko feñalal nit ñi fi adh-dhulami ci jamono yi nekké ci lëndëm yi manam yonentibi sallallahu alayhi wasallam da ngay xamni nit ñi ñoo ngi ci lëndëm tant que message yonentibi dogul seen nopp wala seen xol yonentii nak yeneen ñoo fi jitt yonentibi sallallahu alayhi wasallam ko defé mom nekk mu jël yonent khatamun nabiyyin sallallahu alayhi wasallam legi yeneen yonent yoy nak nonu ñu nga xamni dañuy ñew fekk seen jamono mu lëndëm ak rër ignorance lëndëm ak jaamu xërem lëndëm ak jaamu lu dul yalla wala bokalé yalla ak yoy bu ñu ñëwé indi message yalla wo nit ñi ba nit ñi nango jublu yalla rek seen xol leer ci yalla ñu tambali jaamu yalla mom rek bu ko defé dañ nan seen xol leer na kon legi yonent yoy dañuy leral c'est vrai mais daf ni ni yonent bi di leralé sallallahu alayhi wasallam bokay comparer ni yenen yonent yi di leralé da ngay gis ni sallallahu alayhi wasallam mom moy jant tay lay def leer nañ di leralé yenen bidiw yi day deug bu ko defé yenen yonent yi dañu melni ay bidiw ci kanamu jant bi xam nga jant mom fi guddi mi ngi ñoo ci guddi yenen bidiw dañu mëna feñ fi yenen yenen yonenti ñewagul fi yenen sallallahu alayhi wasallam ñewagul yenen yonenti seen mission dana valable waye bu jënt xese fenk rek est ce beccëk di nga gisati bidiw do gisati bidiw bidiw yeb dañuy neubatu loolu nak da fay junju neena limamul bajuri cheikh bajuri neena rahimahullah loolu day junju le fait que sharia yonenti bi moy loi am loi islamique bi da fay annuler toutes les autres sharia ok neena loolu day junju mom bu feñé bu sharia bi ñewé rek c'est fini yenen sharia yeb dañuy dadi dugg ci mom ok motax kuko gëmul do sa dina du meuna valable ci yalla inna dina indallahi islam muni akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mushtamilin bil bishri muttasimi akrim kaw te fu tedd nga bu lol bu ko wolof waxe moy rek ki aka tedd muni kaw te fu tedd nga bi khalqi nek na ci bi khalqi nabiyyin nek na ci bindub manam jëm yonent bo xamni zanahu gën rafetal bind bobu khuluqul ay jikko yu rafet muni bil husni mushtamilin bil bishri muttasim mushtamilin aji lambo la mom yonent bi wala ay jikkom ak melom aji lambo la bil husni ci tar ci rafet wonopi muttasimi aji melo wala bil bishri ci yanji te yanji moy enthousiasme nit le fait que nga koy xol do xolé kanamam ubbeku ya di nga xamné lolu leer nga gis ci mom ba tax nga ñëmé ko pourtant do ko yapp wa yaangi wa mun yonent bobu sallallahu alayhi wasallam bindam bi rafetna ñu mel tar bi waxon nañ ci demb alayhi salam mais naka nonu tam muni ay jikom dafa ñu gëna rafetal bindam nak xam nga mom mo wax ci hadith ni inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq yalla dafa ma yoni pour que ma motali jikko yu rafeti wala jikko yu teddi kon jikko yi ñu fi won avant mu ñew na yeneen yeneen ti ñoko andi won loolu doon dox waye mom bimu ñewé dafa andi ci xéetu jikko yi yo xamni yeneen ti amuñu ko won bu ko defé aduna bi gëna leer aduna bi gëna rafet kaw bi gëna rafet da foko ma san fekk nak da lan and ak bishru kanam gi da lan and ak tar and ak ubbeku yanji ta bobu dafa bokku ci yi nga xamni mom lañuy wax dawamul bishri taqo ak yanji nit do def bu problème amé deureum newul sa poche amo lo réré ngor rek nga fasta kan do wa lolu no ta bokku jëri ci dafa am benn ciir buñu am sa kanam gi réré bo leen gisé lu metti metti buñu la né sway num démé bul ni bay dara doxul no bul wax lolu kiel kiel quoi ou bien quoi quoi t'as pas venir hein non de faire semblant pas quoi mon âme d'une rue faire semblant mais en fait d'abord fait que ni yow d'un gars malo c'est vrai que amna wér go xamni yow yaangi souffrir mais en même temps que ngay souffrir sa morom julit ñew am ak bu am ci yow da moy nga ubbil ko sa kanam ta ak ba bi sallallahu alayhi wasallam di lim droit de ki nga xamni mu julit daf ko amel morom daf ko ci tudale da moy dawa mo bisri ak bobu nak lo sale da bëgg nga jox ko sa morom julit waay du ay faire semblant ko defé mo don dawamul bishri desan dem ma ngi gis ben vidéo bo xamni Seyd Salahuddin radhiyallahu anhu mako envoyé ci Facebook ak Facebook ak ene ben xalé ci vidéo bu daw yaram mom sax da ko bind ki ko afficher ko dal ni ajmalu mazhar aw ajmalu vidéo satarahu fi hayatika dal ni la plus belle des vidéos que tu verras dans ta vie non la ko afficher mané haama ki mais fofu bisri bi da fay feñ parce que ben xalé la bu jaay mouchoir xalé yu pauvre yoy nek ci mbedd mi kum ñew rek jaay la mouchoir nga jox ko xaliss xalé bi di dox na di dox ba fekk ben jigen bu to ci ben ban ki yoy ban public yek jigen jangi jaxlé quoi nini fekk dafa am problème ak jëkërëm dal di quitter jëkër ji dem tok fofu non ci ban jardin yi jaxlé di joy xalé bi ñew xol ko bu yagg dal di ñew xiss ko muy joy mu jël ci mouchoir yi mi jaay ben jox may ko ci ndaw ci dal di fom pour ankoñ ak yoy seug di wut ñaderam wala xaliss dal pour jox ko parce que xam nañ xalé day jaay mouchoir ni mi seug ni sigi xalé bi dem yoonam te bi mi dem mi ree di dem salaam di ki xalé fi khalatul khalis lim def yalla tax ndaw ci bopam lolu may ko dole jur mbekté ci xolam mbekté bo xamni rek muni xara mbekté bi jëmam mako poussé mu bind message mu envoyer sms jëkëram niko may déglu bal ma limay def sang man ma toy en même temps digé di mi ci ben bar tok di nan yay dégg jaxlé ak yoy garçon bi ñew diko jox ki muy nan ak yoy mu lire message bi mom tamit kanam gi daal di yanj ci sase bi sur bi rek mu ni mom tay mu bind message ndaw si ak yoy excusez ou comme non daal daal di wo garçon bi diko ñew mu ñew mu fay ko xalissam dem bi mi genn comme bisru bi mi ci xol bi yanj gi ba ci buntu bi rek mu tourner biko garçon bi di tag quoi yekati xaliss bu bari 50 lañ ci bind xamna ay 50 dinar wala dollar ak yoy lay don dal dikoy jox te ko may juste pour limu yek nga gis force sourire nim mel te lepp nga joge ci xale bi mais liñ ci jangat ci ginaaw la mu dal dikoy jox dal di genn dem bimu genné dem dal di ni xaaral dem jënd ay affaire yu bari ak yoy ni legui dakoy yobbu kër ga bo rewé saraxé ko ak yoy bimu jëndé ay course ñangam yu bari jox ko ben ki no ki bi garçon bi mom tamit dal di genn jël alal ji ko waji jox jënd ay course yu bari pour yobbu ko kërëm mais bimu ñëwé mu fekk ci banque ci ki bi ci maire bi comme tay bu doon capitole rek place du capitole mu fekk fa ay pigeon yu bari taxaw fofu di lek ak yoy comme nit yi dañuy jënd da am ñeneen ñu nekk ci côté bi di jaay ay dugub ak yoy pour dundal pigeon yi normal li ñuy jaay du coûté dara mu ñëw fekk benn maire bu pauvre di jaay pep pour pigeon yi mu ko jaay bu pep mu jaay ko pep mu jox pigeon yi ba pare dal di yëkëti ki bu bari xaliss bu bari lu ëpp li ko kay joxoon jox ko ki bi parce que moom tamit dafa content maire bi ci bopam dal di xool xaliss bi jël ko ni dubal direct ci boucher ba di jënd yàpp parce que xamul kay dëgg di lekk yàpp maire bi def yàpp jënd yàppam dal di dem këram pour léegi togg ko bu ko toggee dal di xaar ki mi koy war a bokkal yàpp yi allahu akbar bi mu toggee ba pare ci vidéo bi ki fëgg nga xam ni kon da ngay xam ni kii moog maire bi ñëw dëkk xale bala quoi donc xale ba ci boppam moom en fait mooy doomu maire bi Seydou Salah dafa bind foofu radiallahu anhu ni yiw boo ko defee mënoo fexe ba du dellu si coow loolu lañ ci doon jàng moo tax may bisri bi daf fay feeñ te lépp ngi jógee ci sourire bi xale bi suuf yàlla nañu yàlla dimbali ñuy ubbeeku di yànj fuñ toll te def ko pour yàlla tax pas pour neex ni ñu wala wut ci ñoom dara mu ni que zahri fi tarafin fi day wax ci yànj gi ni sallallahu alayhi wa sallam meloon mu ni que zahri fi tarafin walbadri fi sharafin walbahri fi karamin waddahri fi himami ne ne que zahri moom sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni fleur fi tarafin ci yànj gi mu yànj xam nga fleur moom foog rek day épanouir waaw nga xam ne ku ko jël rek ba ko fër mu ni dafa meloon ni fleur fi tarafin ci yànj moom sallallahu alayhi wa sallam walbadri mel ni ki weeru fukki fan ak ñeent fi sharafin ci tedd ak leer ak kawe waaw wal bahri dafa meloon ni géej sallallahu alayhi wa sallam fi karamin ci tedd mooy générosité tabe wa dahri dafa meloon ni ci jamono ci boppam le temps ci boppam fi himami ci yitte nga xam ni tout le temps foofu ma sa fekkee di mi ngi occupé mi ngi def wuti waaw moo tax sànq waxtu benn ci bakaar yi gën a garaaw sànq ñu ñu xam ko parce que kenn du surti benn paa yowmal xiyaam boo nekk te du dinañ la laaj juróom balaa ngay def sa mawqif ba taxawkaay ba juróom yooyu sa dund gi bokk na ci ak sa waxtu bi ci wax sànq moo tax ay loisir ak distraction yi am na ci dagan dina ci dagan te mun na yàqal sa temps ci yàlla mun na tere julli dégg nga waaye gu salaam bu ma teree julli bu ma teree def say farata nga dégg loisir bu mu mënti doon la parce que nit la yàlla bindee itam bég ak bëgg lu neex mais li neex li mu mënti doon na dagal te nag bu mu tàll moo tax waxtu dañ koy sàmm benn seconde boo xam ni da nga ko kii ci loolu la ñu wax ne Serigne Touba nee na radiallahu anhu nee na yowmal xiyaam nit ñi bu ñu ñëwee ñëpp di leen rëcc ñëpp di leen rëcc même ñu dugg àjjana taxe sax da ngay rëcc ah ñu ko mu mbàkke ni ñuy rëccoo mu ni ñi nga xam ne defuñ liggéeyuñu woon moom da leen rëcc ñoom ñoom ñëpp xam nañ ko mais ñu liggéeyoon sax dañuy xool seen waxtu yi ñu sànq ñu ni ay bu ma yëgoon gën a liggéey gis nga radiallahu anhu bu ko defee loolu noonu ngay lay junj dafa mel ni ki géej tamit fii karamin ci générosité parce que géej moom xam nga lépp ci nekk du jeex xoola ba yàlla bindee nit ñi ba léegi bis bu ne ñoo ngi dund ci géej di ci jël ay jën di ci jël ay produits halieutique di ci lekk di ci sangu di ci def lépp te géej ba léegi neewagul arrêté leen maa ngi jeex donte écologiste yi nere léegi dund gi jeex ak dede waaw seen tiitaange ak yooyu moo leen ci yóbbu mais fii ñu tëngi dund ñu tëngi dundal yàlla nga koy def ci àll loolu dafa jóg problème bi kay mooy ñun nit ñi man damay ñëw am ba feesal affaire yi féete boor alors que en même temps que maa ngi tëdd sama biir fees sama voisin dafa xiy kay ci ñun ok wax wërsa gi moom mi ngi fi ach la ka risqu dundal fii yaa ngi dund wërsa gi ñu dem loolu la Seydou Hadj Mbaye waxoon radiallahu anhu ba muy tënk ñi nga xam ne dañu doon ci miraas mu ni ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi balaa ñu dem ci loolu wa dahri fi himami bi mu wax ni salaa sallam dafa meloon ni ki le temps ci boppam ci yitte xam nga waxtu muy jamono le temps nii boo ko personifié le temps en lui même est toujours occupé waxtu tout le temps mi ngi def dara comme yow yaa ngi ci biir waxtu nag nekkal tout le temps ci dara la utile moo tax am na way bu ñu wax ni Seydina Hassan ibnu Thabit radiallahu anhu sahaba la moo ko daan moo ko woyoon ci yonent bi am ñu ne du moom keneen moo ko woyoon waaye ci yonent bi la gën a yegg salaahu sallam te Hassan ibnu Thabit xam nga moom dafa bokk ci ñi nga xam ne vraiment c' est les princes des poètes temps wu yonent bi salaahu sallam ku mel Seydina Hassan ibnu Thabit Seydina Abdullah ibnu Rawaha moom ma nga génn adduna ca xare Mu'ta waaw ak ku mel ni Ka'b ibnu Zuhayr kaxe du maal tamit danaan way waaw gis nga ñooñu ñëpp ay waykat yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam bu dee ci sahaaba yi daal bu dee ñi nga xam ne ñoo après kenn gënu ci siiw li maamul Bousseri bi yàlla ko yàlla gërëm way boobu Hassan way nag ibnu Thabit radiallahu anhu daf ni lahu himamun la muntahan li kibaariha wa himmatuhu sugra ajallu min addahr lahu himamun nee na lahu ñeel na yonente bi salaaw sallam himamun ay yitte yoo xam ni laa muntahan amul fu muy yem li kibaariha ci yitteem yi gën a kawe yitteem yi gën a kawe amul fu mu yem waaw mu ne wa himmatuhu sugra yitte yi gën a tuuti nag ajallu min addahr moo gën a màgg sax temps ci boppam sallallahu alayhi wa sallam ah koo xam ni moom la yàlla def xalifaam mëpp laqan ci lépp ci temps ak lu dul temps ba yàlla bindagul dara tam koo xam ni tam ba yàlla bindagul dara moom dong ba yàlla bindagul leneen lim bind après yonente bi salaahu sallam moom moo fi nekkoon muy xaqiqaat koo xam ni tam tey jii li yàlla bind yëpp da ko bind pour moom wa man xalaqa arrahmaanu shay an li nafsihi si wa sayidi mahmudin wa xabib wa awjada baqi alxalqi taaziman li xibbihi alayhi tahiyaatu lilahi tatibu la Seydou Hadj Mbaye radiallahu anhu ci zajrul qulub kooku kay temps ci moom la nekk mais du ma bu nekk pour temps mu ni ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin xiina talqaahu wa fi xashami nee na ka annahu salaahu sallam dafa mel ni ki wahuwa te jamono yi ngi koy gis fardun kenn rek la fi askarin bu nekkee ci biir armée wa fi xashami ak bu nekkee ci biir ay serviteur xiina talqaahu jamono yooyu tasee moom dafa mel ni ki fardul kenn rek la dafa mel ni min jëlaalati ci màgg gi màgg nga baal ma ka annahu dafa mel ni ki min jëlaalati ci màgg gi muy màgg wahuwa fardun te moom kenn rek la xëy na talqaahu jamono yi dajeeg moom dafa mel ni fi askarin ci armée la nekk wa fi xashami dafa mel ni ci ay biir sa bugg la nekk maanaam salaahu sallam moom bu ko gisee moom kese dajeeg moom yow rek da ngay dañ nit ñu bari ñoo ñoy ñew ci yow waaw mo ra ñu ni kenn daawul tass ak mom ci bedd te du yow yaay jadd mom du jadd naka non itam mëss na ñew ju ben arabiy rek arabiy bi tik ba dox da la sa ñew ci mom dalal ko diko dalal man duma daral du doomu jigen jo xamni quraish la dekon ta da lan lek yappi sel man dou ko wax ni man nit la nit la buma tik buma ragal mais la ko ko gis ba ragal derna ko la mag gi lay gi nek ci mom moy jelala bi muy wax okay mais naka non itam iswaru abu jahlin bobu ñu xam waaw te limam bu seri wax lako ci benen terem bu siw bu ñuy wax hamziya nan daynal irashi ba borup irashi ba waaw parce que irashi ben arabe lo bu def ci all bi jamono yi sallallahu alayhi wasallam di wote te nek makka te amagul doole wa makka diko kokoli diko naxaral dama waji tuddu irashi commerçant la bu ñewé ci makka jaay marchandise ak yoy daal di dem benis nak mu ñew jaay marchandise jox ko abu lahab abu jahl yalla ko yalla reub la di lepp marchandise bi bimu lebe marchandise bi ba nobi irashi ñewat pour fayé ko nangou ko fay yoro nako fay de mais bañ ni diko fay ñuy wax mu koy nakaral ak yoy irashi ni ko fay ma mu ni de mu diko fay diko nakaral wa makka yeb notable makka yi mu len du ngeen ma dimbali lajal ma suma ak ci ci ñu fay ma ken faale ko abou jalle pour gën ko gëna xaral mu ko bo démé ci wajé dé bu ñëwé plaidel la ma fay gis ene la wajé ta wajé ñent bi lay wax dé sallallahu alayhi wasallam bu démé ci muhammad bu ñëwé ma fay dafa melni ko sallallahu alayhi wasallam ñëw ko irashi dal di dem dal di laj kan moy ko met fi na nga ñu ko ki la tek abou jahl dal ñu di kër ñu ko mingi ni mu ko dafa am ko yeral alal fi ni abou al hakam la tuddu mom mo nekkon touram deug deug après bi lañ ko la ko jili ci tuddé abou jahl wala yandi boko tuddé sallallahu alayhi wasallam te yandi nak waxam mom lu mu wax rek moy muju law nak abou al hakam moy le père de la sagesse Abu Jahl moy le père de l'ignorance Irashi da di ñew da di yonté sallallahu alayhi wasallam niko yeway Muhammad mën ko wax mën ko Abu Jahl de daf ma yoral ala nanguma fay may wax nak nena ma yow bo ñewé plaidel mom fay ma ñewal dimbali ma ngir yalla xam nga wañu liñ ko wax gëm nako ko sallallahu alayhi wasallam du ma sa tass yaakaru kenn la mu ñu ko ñu def dem mu dem ñew buntu kër Abu Jahl mo ni dari feug Abu Jahl ubi muniko xam nga ki muniko waaw commerçant bi dang ko yoral ala muniko waaw du ko fay ko Abu Jahl dang ko fay ni di lox la dug ci biir jël ala ji ak bi da daw dem wa ma ka rek gis lolu ki yenen notable yi nga xam ay yeufal lañ ñew ni Abu Jahl me yow lan mo la dal yow sa noblesse bi nga am yeb bokku ci grand les grands de la Mecque jirim bi rek ñew fi nan la fayal gëcci looti mu ngi gis leen li ma gis bi ni wax ak man lu melni anqa'u mi ci ginnawam ngang bu ma xey bu ma won xefere mu lek aba anqa'u moy lo xamni day melni bu am ñaari bop ak yoy manam tay boko don bon dragon koy jël wa bi ni di tak ak yoy waaw ya allah wallahu a'lam dragon lay gëna ñu rolal mu ni lolu mi ngi ngang bu may won xefere mu lek wala muy salaw salam ka ande wara fa melni ko wax wa fardu dagala te mais min jalalati ci mag di mu mag da fay melni fi askari and ak arme la hu muaqibat min bayni yadayhi wa min khalfi wa salaw salam mi and ak ay malaka yo xamni ñokoy yahfazunahu min amrillah ñokoy sam tul tok hina talqahu jamono yo dajek mom lol lay mel wa fi hashami bu nekké ci ay sel ay fi ni ci tam jalala bi nga xamne mo sallallahu alayhi wasallam andal muy charisme bobu non même bu nekké ci bir armée won dakoy amé en vérité mais bu nekké tam ci bir ay serviteur dakoy amé sallallahu alayhi wasallam en fait dal na jaxé nga jakarlok mom ni xol ko beut beut seni beut ñent waaw pa bu ragal ko mais gi bëgg ko ak respecté ko mo daan tax ñi dik sahabé tam dal na tok jégué ko lool mais tol nañ jëm yo xamne bu ñu bu togué ni dañ ko xawa daan tout waaw lool yëpp ndax jalala bi لأن كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق من هو مبتسم كأنما دفملني اللؤلؤ غنجرغا موي ورس جوايو المكنون باغا خامي دنجكو دنج fi sadafin ci mbuus ma mu nekk sallallahu alayhi wasallam dafa mel ni ki loolu day min ma'dinay mantiqin day jóge ci ñaari mbelli mantiq te mooy wax bu raaso wax bu logique wa mubtasami ak signe wu rafet ak signe wala muñ wu rafet maanaam li ñu junj fii l'imam Bajir nee na rahimahullah mooy l'imam Bousiri dafa mel ni dafa comparé waxu yonent bi ak reetaanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ñaari joyaux waaw yuy takk di melax rafet li ñaari joyaux yooyu yëpp nag ñoo ngi jóge ci minu or boo xam ne le seen mbuus ma jafe naa yegg daal maanaam lu cher la kaw la te xam nga kii bi lay wax xaqiqa bi ci boppam lay junj mooy dëgre yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne lu mu wax rek xikma la te waxam mantiq bi mooy jawaamiul kalim bi mu amee woon xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxam da daan gàtt ba noppi jëriñ te arab yi ci seen proverbe dañuy xayrul kalaami maa xalla wa dalla wax yëpp lu ci gën mooy bu tuuti ba noppi jëriñ waaw sallallahu alayhi wasallam loolu amee woon nag bu mbooloo mësaan toog day wax benn wax de kenn ku nekk defe ni yow lay waxal spécialement particulièrement tellement wax bi dafay englobé état wu ñëpp mooy xeetu jawaamiul kalam yooyu bu dee reetaanam bi nag sallallahu alayhi wasallam reetaan dëgg-dëgg wurus la woon parce que seetut na Aïcha nekk dina ni am na guddi boo xam ne da doon seet benn puso bu mu réer ko ci guddi te jamono yi lamb ak électricité amul sallallahu alayhi wasallam dafa siiñ néeg bi leer ba mu mel ba mu gis pusoom bi mu doon seet من لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتسم بعد اي واحد نتي خيت يونتي بي صلى الله عليه وسلم باسكو موم ناتورالمون فوكو ما سافيك دران خاين نيه واو فوكو ما سافيك دران خاين نيه مودم مودم لا طيب في رك موم مي واخ نيهايو سوف سمو تد من لا طيب امول بن بارفون bo xamni yaadilu mën na tollok mën nañ ko comparer ak turban parfum wu souf sa nga xamni bamma anzumahu mo lamb ya xam ya moy ko souf madinatul munawwara moy touba taxé touba garab gëna ci aljana parce que genn garab la gu mag go xamni boy don dox ker gi d'extrémité à extrémité doxu 100 ans wala doxu 1000 ans waaw moy touba moy touba taxé li muntashiqin ñeel na fukk koo xam ne yaa ngi diwoo du sa yaram min hu ci parfum wu yonente boobu te mooy suuf su madina wa touba ñeel na tam li multasimi koo xam ne yaa ngi diwoo parfum wu yonente bi sallam ci sa kaala mooy lisaam waaw moo tax foofu noonu day gis ni li koy prouvé mooy ne xam nga parfum mbirum àjjana la te salaa sallam moom moo wax ni maa bayin min bari wa bayti rawdatun min riyadil janna mo ni sama digënté minbar bi may taxaw di julli ak sama neeg be sama kër ge da presse dañ takla wala këram ge jaalé la rek benn la wax mo ni sama digënté minbar bi may julle ak sama kii bi dama kër gi benn la ci jardin aljana sallallahu alayhi wasallam wala ci la sir hajj min kay way nan زرت الحبيب الذي ما بين منبره وبيته روضة من جنة الله قصيدة بمدون تاغو مكلا يعني ديك بوكو ديفي صلى الله عليه وسلم لول نونو الامام البوصيري موم لا تجي في ني شيخ ابراهيم الباجوري دا نينا برسك ييب دا دون واختي جامونو يمي دوندو اي كاليتيو في نا نينا دا فلاي واخ جامونو ييغا خاندي جيني لا ادنا نام ني دا فا كونتينيو دي امي كاليتيو لول لا بوغ واخ moo tax tali wax na ci digga gën a prouvé sayidna abou bakar radiallahu anhu bi yonente bi salaa sallam génnee àdduna nit ñi kenn ku ne jaaxle ñëpp gëlëm bi sayidna abou bakar ñëwee ñu wax ko ko parce que fekk ko woon biir madina quoi mi ngi ko fekkoon ci carte sulh ak aliya fa nga xam ni fa la soxnaam su ndaw nekkoon radiallahu anhu ñu wax ko ko mu daal di ñëw fekk yonente bi gën na àdduna mu dugg tàggu daal di toggu daal di dugg yéen di gën rek mu te ñu waajal ko radiallahu anhu mu ñëw kii ko sukk waaw wala boof kay la Seyd Hadj may wax sax jafa yuqabiluhu yabki yaqulu lahu qad tibta ya badru fi halayka wasadami nee na daj mu daal di sukk wala boof ci kawam di ko fóon ci côté bi di ko fóon ci côté bi naan ko tibta xayan wa may jamono yi ngay dugg xayan da nga teey da nga rafet da nga xeeñ neex wa may itam bi nga génnee àdduna tamit da nga continuer di mel sallallahu alayhi wa sallam. kon fofu la buntu bi mi wax ci ngeneeli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy 3e chapitre bi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wa khatimah sawa khana sulhaq wa hadi ila sirat al-mustaqim wa ala alihi qadr al-qadar al-azim.